lyssnar på Hell Morgon med Jonas Slättung. Oj, så är det. Och jag är tillbaka i studion efter juluppehållet. Hoppas jul och nyår har varit gott mot er. Goda mot er kanske man ska säga. Hell Morgon är tillbaka och som vanligt, precis som förra året får man säga nu, så håller programmet på mellan 9 och 12 lördagar och söndagar. Och det är ett program där jag och Jonas Slättung sitter och spelar mycket skön och mysig musik för er och hjälper er att vakna till lite grann. Till exempel så plockar vi fram den här riktigt sköna klassiken. Thank you. Sweet Child of Mine, Axl Rose och grabbarna som de var i alla fall i den här tiden. Nu menar jag kanske lite mer gubbar. Guns N' Roses givetvis, Sweet Child of Mine, från den enda riktigt bra Guns N' Roses-plattan, Appetite for Destruction. Åh, nu kommer jag få så mycket hat och hot. You are listening to Pirate Rock. Vad jag menar med det egentligen är ju att jag tycker att det finns bra grejer på de andra skivorna också. Men jag tycker att Appetite for Destruction är den enda Guns N' Roses-skivan som är helgjutet bra. Och jag vet att man ska tycka att Use Your Illusion-skivorna är så himla fantastiska och så episka och så storvulna och svettigt tunga och bra så att det inte går att få bättre musik. Men det tycker inte jag. Jag tycker att de tappar där ganska rejält. Jag tycker att Appetite for Destruction, du är ett hungrigt band, ett band som är på uppgång, ett band som vill någonting, som kör över folk med sin svett och sin attityd. Medan på Use Your Illusion så har det blivit ett baktungt, tycker jag. Så är det. Några som aldrig är baktunga, det är de här glada gossarna. Captain. 16 år gamla plattan How to Dismantle an Atomic Bomb. En titel som ju har känts lite aktuell i veckan som har gått, för tyvärr säga, med tanke på vad som har hänt i USA, ja, hänt mellan USA och Iran där, men det verkar väl som att det lättade upp sig och klarade sig trots allt. Men nu är det som att man har satt en video, gammal videoapparat på paus, och det, när som helst så kan pausen släppa och allting dra igång igen. Tråkigt. Men jag hoppas de skärper sig, de här jävla flanarna. De håller på och leker med oss vanliga människor och liksom inte har någon feeling alls, utan ska bara spänna muskler och ha pisstävling och snoppmätartävling där. Det tycker jag inte om. U2 med Vertigo var detta i alla fall. Innan det var det Hardcore Superstar med Bring the House Down. Och så glömde jag i all hast där att säga vad den allra första låten i dagens program heter. Den heter nämligen Mighty Wings och är av och med fantastiskt fina bandet Cheap Trick. Till oss på Bilab Kungälv är alla välkomna. Vem du än är så har vi alltid plats, tid och rum för just dig. Från rymliga familjebilar till kraftfulla SUVar och laddbara bilar i alla storlekar. Vi har en Volkswagen för alla. Hos Bilab Kungälv garanterar vi dig ett tryggt och smidigt Volkswagenägande. Serviceverkstad, reservdelsförsäljning och biluthyrning i samma anläggning. Smidigt helt enkelt. Vi är den personliga bilfirman i Kungälv. Välkommen till oss på Bilab Kungälv, Trollhättevägen 18 i Kungälv. Stressigt på jobbet. Stel i nacken. Känns axlarna som om de var gjorda av betong. Unna dig då en behandling hos Lottas massage och friskvård. En legitimerad massageterapeut med lång erfarenhet. Lotta finns på Bultgatan 1 i Kungälv. Boka tid på bokadirekt.se. Sök efter Lotta Munk. Heder och skall, din närmaste slangservice. Heder och skall. Vi finns där för att laga din slang. Hej, jag heter Peter Forsberg. Min stora idol heter Mattias. Han kämpar mot leukemi. Han har gått igenom saker ingen ska behöva uppleva. Det kallar jag för en riktig hjälte. Bli barnsupporter och stöd Barncancerfonden med 50 kronor i månaden. SMSa barnsupporter till 72 900. Tack. And now back to music on Pirate Rock. We'll be right back. Journey. Och när den här låten släpptes och den här skivan som heter Departure som kom 1980 släpptes, så trodde väl säkert Journey-fanser och även kanske förstå sig på i största allmänhet att Journey hade peakat så här bra. Nu har de gjort sitt mästerverk, så här bra kommer de aldrig mer att bli. Och det trodde man kanske ända fram till året därpå 1981 när bandet släppte plattan Escape. Som ju innehöll den fantastiskt svullna och fina härliga balladen Open Arms som blev jättehit. Och den FM-radiovänliga Who's Crying Now som också blev en ganska så stor hit. Men som framförallt innehöll den bauta stora hiten Don't Stop Believing. Så där kan man väl kanske då säga att Journey peakade. Du lyssnar på Hellmorgon. Jag heter Jonas Slättung. Through every endless day, I wanna Pirate Rock. She's a killer queen, gunpowder, gelatin, dynamite with a laser beam. 5,4 och 90,7. Som finns med på skivan There Is Nothing Left To Lose som kom 1999, som många anser vara den bästa Foo Fighters skivan. Ja, och det får de göra. Jag tänker inte argumentera. Bra. Den gick väldigt bra den skivan i alla fall, så kan man ju säga. Innan det var det Skid Row med I Remember You, en mycket fin låt av detta band som jag faktiskt i ärlighetens namn hade väldigt svårt för väldigt länge. Jag tyckte de var lite ganska, eller vad ska man säga, lite så här ett sämre Bon Jovi, eller hur man nu ska uttrycka sig. Det låter kanske lite konstigt att säga så, men ja, men du vet. Men sen har jag lyssnat i efterhand och fått lov att ändra min uppfattning. Youth Gone Wild är ju en svinbra, både låt och platta till exempel. Ja, så är det. Några som jag däremot alltid har tyckt har varit bra är ju Gossarna som kommer nu. Is where you get new songs, like this. Pirate Rock 95.4 and 90.7. Deal of I Like Radio. Mississippi Queen, you can go and hide me. Mississippi Queen. Leslie West vid mikrofonen och på gitarr också, han sjöng och spelade gitarr i den här låten. Felix Pappalardi, basisten, sjöng också ibland. Detta fina band Mountain, Mississippi Queen, har ni inte kollat in dem som gör det, finns säkert många sköna spellistor och samlingsplattor man kan kolla in med dem. AC/DC, Money Talks från Razor's Edge-plattan från 1990, innan det. Innan reklamen som är på ingång här så ska vi köra, vi körde ju för några låtar sedan ett väldigt bra AOR-gäng, Journey gäng, AOR-gäng Journey körde vi då. Jag tänkte vi ska ta ett annat väldigt bra AOR-gäng, nämligen Boston. Vad sägs om att vi plockar fram en låt från deras första skiva som kom 1976. Det här är Peace of Mind. Just coming much too soon, and you wanna run but jag insåg väl att det var på riktigt när jag tömde halva garderoben för honom. Ja, var det halva? Jag fick ju bara en så liten hylla ju. Nej, du fick mycket mer. Starta något äkta. Ladda ner Match, appen för seriösa singlar som är redo för riktiga relationer. Match. Varje år vinner hundratusentals personer i Postkodlotteriet. En som vunnit är Pia Sterner. Nej, men det är ju bara att säga som det är. Det här är helt galet. Och grannarna vann ju också. Det är härligt. Många grannar kommer vinna tillsammans även i år, då vinster för 1,4 miljarder lottas ut. Ta chansen på postkodlotteriet.se. Åldersgräns 18 år. Om du eller en anhörig spelar för mycket, kontakta stödlinjen. Obegränsat företagande. Få obegränsad mobildata i Tele2s testvinnande mobilnät och surfa som hemma i 62 länder för 599 kronor i månaden. Välkommen till Tele2 Företag. Om du har trist kan du bara klicka och dra. Flyg, flyg, flyg, flyg, visa.se. Flyg, flyg, flyg, flyg, visa.se. Flyg, visa.se. Nu är det dags även för dig att börja träna på Nordic Wellness. Teckna ett årskort under januari och få ett startpaket med produkter till ett värde av 2 519 kronor. Men skynda dig, det finns bara ett begränsat antal. Träna från endast 299 kronor i månaden på Nordic Wellness, Sveriges största och förmodligen bästa träningskedja. Vad ska vi äta till middag? Vad säger du? Vad ska vi äta till middag? Fråga Lina! På Linas matkasse planerar vi recepten så att alla råvaror går åt och köper bara in det våra kunder beställer. Det gör att ni både kan äta goda och varierade middagar och bidra till att minska matsvinnet. Beställ nu och få 30% på dina två första matkassar. Låt Kundkraft pressa elpriset åt dig. Missa inte nästa elupphandling. Gå med på kundkraft.se. Kundkraft pressar elpriset åt dig. Nu firar vi in det nya året med ett rejält tajpat välkomsterbjudande. Sätter du in 1000 kronor så får du 3000 kronor att spela för. Upplev galaxens mest hajpade kasino och bettingsite. Vi ses på hyper.com. Jag skulle vilja visa min lillebror havet. Jag vill vara en sköldpadda. Vad skulle du göra om du hade mer tid? Hitta ditt äventyr på tui.se. Nu är det dags för årets stora mellandagspantning med otroliga erbjudanden. Vad säger som att panta 10 PET-flaskor och få 10 kronor tillbaka samtidigt som du sparar ett helt kilo koldioxid? Eller varför inte panta 15 burkar och spara nästan lika mycket koldioxid? Och självklart får du panten tillbaka. Otroligt men sant. Men vänta inte för länge. Erbjudandet gäller bara i all framtid. Ha en riktigt god fortsättning. Önskar Panta Mera. Din Volvo förtjänar omtanke, även när den inte är helt ny längre. Därför introducerar vi Volvo Original Service Classic, anpassad för bilar äldre än 6 år. Förutom en noggrann kontroll av bilen ingår förlängd vägassistans, servicegaranti i 1 år och en stämpel i serviceboken. Det ger dig samma trygghet som du är van vid, till ett förmånligt pris. Kontakta din Volvo-handlare för att boka en tid. Välkommen! And now back to music on Pirate Rock. What's up, Benny? Du lyssnar på Hell Morgon med Jonas Slättung. You got to roll with the punches and get to work. En låt som finns med på plattan 1984 som heter just 1984 av den anledningen att det kom år 1984. Vilken crazy grej! Hur tänkte de där? Van Halen naturligtvis och inga andra. Jag kan avslöja att jag tillbringade en ganska stor del av min julledighet, eller egentligen inte så himla stor del av det, men jag tillbringade en del av det med att lyssna in mig igen kan man säga på deras senaste studioplatta A Different Kind of Truth, som ju nu kom för 8 år sedan, har det ju hunnit bli då, 2012 kom den. De är inte så snabba mellan skivorna nu längre. En platta, A Different Kind of Truth, som ju faktiskt markerade en återförening mellan Van Halen-bröderna och sångaren David Lee Roth. Den första studioplattan som de gjorde sen faktiskt 1984, som vi precis lyssnade på Jump ifrån. Och jag tänkte bara säga det att jag blev faktiskt positivt överraskad, för att när A Different Kind of Truth kom så lyssnade jag på den och sen så tyckte jag att det var väl så där och så la jag undan den och så har det inte blivit så mycket mer med det, men nu tycker jag att den är riktigt bra. Jag blev positivt överraskad. Det var kul att bli det, tycker jag. Så nu är väl nästa uppdrag för mig då att gå tillbaka till Van Halen 3 med Gary Cherone på sång och ge den en chans till, för den vill jag minnas att jag tyckte var riktigt bajsdålig när den kom. Music. morning on the wrong side of the bed, and how I got to thinking about all those things you said about ordinary people and how to make you sick. And if calling names kicks back on you, then I hope this does the trick. Cause I'm sick of y'all complaining about how many bills, and I'm sick of all your bitching about your pools and your pills, and I just can't see no humor about your way of life, and I think I can do more for you in this here fucking life. Eat the rich. There's only one thing a man good for. Eat the rich. I take one bite now, come back for more. Eat the rich. I gotta get this off my chest. Eat the rich. I take one bite now, spit out the rest. So I called up my head shrinker and I told him what I'd done. He said, you best go on a diet. Yeah, I hope you have some fun. And I don't go burst the bubble on the rich folks who get rude, cause you won't get in no trouble when you eat that kind of food. And now they're smoking up their junk bombs, and then they go get stiff, and they're dancing in the yacht club with Muffin Uncle Biff. But there's one good thing that happens when you toss your pearls and slide. That attitude for me tastes like shit, but go real good with wine. Eat the rich. There's only one thing the man good for. Eat the rich. The Rich med vilka då? Jo, Aerosmith naturligtvis. Innan det var det Stone Temple Pilots med Interstate Love Song från den fina, fina skivan Purple som kom 1994. En ganska underskattad platta faktiskt. Synd i det, för den är riktigt bra. Om en liten stund ska vi spela Gene Simmons producerat och japanskt. Vad kan det vara för någonting? Men innan det kör vi lite Eclipse. Det här är Mary Lee. Word boy. Merrily heter låten, Eclipse heter bandet. Du lyssnar på dem och mycket annat i programmet som heter Hellmorgon med mig, Jonas. 90.7 and 95.4 Pirate Rock. Ja, inte. Mm. Jag gillar ju vinylskivor och jag har blivit så pass nördig att jag lägger in dem på en app som heter Discogs. Där lägger man in dem så att man vet vilken pressning det är och sådär. Och så har man dem som ett slags digitalt arkiv som man kan gå in och bläddra i och känna sig lite svettigt nördig. Men i alla fall, nu har precis då för bara några dagar sedan blivit klar med bokstaven E i min samling, och det sista bandet i bokstaven E är det japanska bandet EZO, E-Z-O. Och jag var tvungen att googla lite på det här, för att på skivan så står det ju att det är Gene Simmons, om han är bekant, är ju basisten och sångaren och en av låtskrivarna och en av grundarna och huvudfigurerna i Kiss, om ni vet vilka det är, som har producerat, eller en av producenterna ska vi säga, på den här skivan. Så jag misstänker att han var lite inblandad kanske detta. Då var jag tvungen att googla lite grann på EZO och fick fram här då att de bildades 1982 och hette Flatback och släppte tre stycken plattor, eller om det var kassetter och plattor, som Flatback innan de fick kontakt med Gene Simmons som tyckte att de skulle byta namn till EZO, E-Z-O, och de... Och EZO betyder, det är tydligen ett namn som är ett gammalt namn för en av de japanska öarna, nämligen Hokkaido. Ursäkta uttalet här. Och så släppte de två plattor som EZO 1987 då, EZO, det är den som jag har, och sen så släppte de en platta 1989 som heter Fire Fire, och sen så tyckte Geffen Records inte att de var tillräckligt bra för att finnas kvar på den här labeln, så då släppte de den, och sen så bråkade de och så splittrades de, och så visade det sig då att två av medlemmarna, först sångaren och sen trummisen, faktiskt började i Loudness, ett annat japanskt hårdrocksband som också är väldigt bra. Sen så, ja, vad sa du mer här, trummisen, han var med i bandet Anthem från 2001 till, mellan 2001 och 2013, och sångaren har nu mera blivit basist, Masaki Yamada heter han är basist i bandet Firesign som spelar i New York. Så är det. Så dessa då glada japaner ska vi nu lyssna på i första spåret från deras platta som heter EZO, och låten heter House of Thousand Pleasures. Håll till godo, mina små vänner. Thousand pleasures. House of a Thousand Pleasures, ja, här i Pirate Rock med Ezo ifrån deras första platta som heter Ezo, som kom 1987 faktiskt. Pirate Rock, en del av I Like Radio. Programmet som hjälper dig att liksom komma igång på helgen. Det är det helgmorgon är för dig och för mig också. För jag sitter här och försöker skaka liv i min egen bleka, håriga lekamen. Tillsammans med hårdrockshunden Saxon som är med mig i studion här. Hey, it's Tommy Thayer from Kiss and you're listening to Pirate Rock. Pirate Rock. Alright, here we go. What's up, mother? You are listening to the Moron Show. Den genomsnittliga bilverkstan stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se. Den personliga och vakna verkstaden. Behöver du byta slang? Lugn! Med Slangexpress så flyter det på 24 timmar om dygnet. Hydroskand, din närmaste slangservice. Är det dags att fixa till frisyren? Då är du varmt välkommen till oss på Studios. Vi finns på Nytorget i Kungälv. Du bokar oss online på studiosalonger.se eller ring på 0303 190 65. Så ska vi ta hand om dig och ditt hår på bästa sätt. Varmt välkommen till oss på Studios. Kära Kungälvsbo. Vi vet att man inte vill tänka på sin el, fiber och värmeleverantör i onödan. Det finns roligare saker här i livet. Det finns TV, familjen och jobb. Vi på Kungälv Energi ger dig el, nät och värme till vardagen. Du bestämmer vad som händer sen. Så vi ses nästa gång du trycker på power. Den elektriska stämningen i Kungälv presenteras av Kungälv Energi. And now back to music on Pirate Rock. Du lyssnar på Hell Morgon med Jonas Slättung. Dancing in the moonlight, me in its spotlight. It's alright. Dancing in the moonlight on this long hot summer night. Dancing in the moonlight. En väldigt svängig del av Thin Lizzy fick man höra, eller variant av Thin Lizzy. Dancing in the Moonlight ifrån plattan Bad Reputation 1977 kom den, och programmet heter, som du hörde kanske om du hörde innan Thin Lizzy där, Hellmorgon. Ett program där jag och Jonas Slättung sitter och liksom hjälper dig som lyssnar att vakna. Vakna till liv, komma igång på helgen. Det kan ju vara lite svårt, man vill kanske ligga och dra sig, men samtidigt tror jag att det finns någonting som liksom drar den åt ett annat håll och vill att man ska komma upp och, vet du det, carpe diem, seize the day, fånga dagen som det heter. Man vill inte bara ligga och vara ett trött paket med potatis som inte rör sig någonting alls under hela dagen. Man vill ändå komma ut och lufta sina stinkande porer. Och det gör man bäst kanske genom att sätta på sig någon form av anordning som har hörlurar där man kan samtidigt gå och samtidigt lyssna på till exempel den här låten. Under the outdoor with the steamboats, ancient goblins and wallows, come at the grand light making a sound. The smell of death is all around. And at night when the cold wind blows, no one cares, nobody knows. I don't wanna be buried in a pet cemetery. Addicted to the sacred place. This ain't a dream, I can't escape. Moldings and fangs, the picking up bones. Spirits moaning among the tombstones. And at night when the moon is bright, someone cries something ain't right. I don't wanna be buried in a pet cemetery. My life again. I don't wanna be buried in a pet cemetery. I don't want to live my life again. Sudden, I feel a chill. Victor is grinning, flesh is riding away. Skeleton dance, I curse these days. And at night when the wolves cry out, listen close and you can hear me shout. I don't wanna be buried in a pet cemetery. I don't want to live my life again. Don't wanna be buried in a pet cemetery. You are listening to Pirate Rock. får nästan lite 80-tals ultravox-vibbar av den här låten på något märkligt sätt. The Night Flight Orchestra var ju detta såklart med Lovers in the Rain, en jättebra låt från en jättebra skiva som heter Sometimes the World Ain't Enough som kom 2018. Innan det var det Ramones med låten Pet Sematary, finns med på skivan Brain Drain som kom 1989, en skiva som sålunda redan har fyllt 30 år. Jag höll på att säga att den fyller 30 år, men det gör den inte. Det är ju 2020 nu, det får vi inte glömma. En skiva som fyller 30 år nästa år är Nevermind av och med Nirvana, och det finns många bra låtar på den. Den här är en av mina favoriter. Pirate. Göteborgs enda rockstation. Not nameless, we're not faceless, we were born for greatness. 95,4 och 90,7. För mig finns bara en rockstation och det är Pirate Rock. Hush, en av deras första riktigt stora hitsingel tror jag, om jag inte minns fel, finns väl med på, jag ska inte ljuga här nu här va, men jag tror att den finns med på Shades of Deep Purple. Det kan hända att den inte fanns med på första utgåvan eller så, jag vet inte. Men numera om man köper den så brukar den finnas med på de remasterade varianterna i alla fall. Det är ju en Joe South-låt från början. som de Deep Purple släppte 1968. Och Deep Purple vid den här tiden hade ju inte med Ian Gillan på sång, utan den vi hör sjunga här, det är ju Rod Evans, en väldigt, väldigt bra sångare, en fantastiskt fin vokalist, men kanske inte riktigt den typen av röst som man behöver om man ska bli lite hårdrockare, vilket Deep Purple ville bli. Så att bara något år senare där så var han borta ur bilden. Han gick ganska bra från honom ändå. Han bildade, var med och bildade Captain Beyond, som väl kanske inte blev lika stora som Deep Purple, men som hade en bra karriär. Nick Simper hette basisten. Han fick också foten ungefär samtidigt som Rod Evans fick lämna och ersattes av Roger Glover. Och sen så då kom ju detta då, det klassiska Mark II, som brukar kallas den sättningen av Deep Purple, som gjorde alla de här klassiska In Rock och Fireball och inte minst Machine Head naturligtvis och Who Do We Think We Are, och fantastiska skivor och fantastiska låtar. Och så gjorde de också, ska vi inte glömma, Perfect Strangers, deras återföreningsplatta 1984 kom den, en jättebra platta, helt faktiskt i nivå med de här tidiga plattorna. Ja, just det. Det var Deep Purple. Deep Purple då höll ju på fram till 1976 ungefär där, innan de la av första gången då. Och då så, under den perioden så hade Richie Blackmore, gitarristen, redan hoppat av några år tidigare, för han hade tröttnat och bildat sitt eget band Rainbow. Och 1979, hoppar vi fram till nu, då släppte Rainbow en skiva som heter Down to Earth. Och den stora hitsingen från den skivan, och faktiskt en av de största hitsinglarna som Rainbow har gjort någonsin, heter ju Since You've Been Gone. Jag sa att det var Rainbow och inte Deep Purple. Ja, sa jag fel så ber jag om ursäkt. Det här är naturligtvis Rainbow med Since You've Been Gone från skivan Down to Earth 1979 med fantastiska Graham Bonnet på sång där. En underbar sångare som sen började sjunga i Alcatraz bland annat. Han var också med i MSG förresten. Han var i MSG emellan där. Michael Schenker Group och sen var det Alcatraz. En jättebra sångare som inte riktigt klickade med Richie Blackmores vision om ett lite mörkare band, lite tuffare band. Han tyckte att det blev lite för poppigt där, men han var ju själv med och skapade, så jag vet inte vad han gnällde för egentligen. Innan reklamen som är på ingång här så ska vi i helgmorgon lyssna på Stone Sour. If you take a step towards me, you will take my breath away. So I'll keep you close and keep my secret safe. No one else has ever loved me, no one else has ever tried. I never understood how much I could take. Then I saw the worst was over, when I laid my eyes on you. It was all that I could do to know my place. Out of all the past illusions, out of all the dreams come. You cried out for more. If you reached out for me, I would run into the storm just to keep you here with me. I have gone beyond my years. I wasted half my life, but I found it all in you. Did I save you? 'Cause I know you saved me too. Jobbar på en framtid som egen. Men som egen måste du ta steget. Du tycker steget känns roligt, men blir orolig över ditt ansvar. Ansvaret lättar med en företagsförsäkring som är anpassad efter din bransch. Trygg Hansa. Trygghet för livet. Njut av favoriten El Macco med behagligt het salsa. Välj mellan kött, kyckling eller vår helt nya nordiskt producerade ost, crispy cheese. Bara på McDonald's. Hej företagare! Behöver du bläck till skrivaren eller annat kontorsmaterial? Beställ på inkclub.com med företagspaket. Vi har snabb leverans direkt till ditt kontor. inkclub.com. Vi på William Hill har Premier League i vårt DNA och vi är stolta över att ha ett överlägset spelutbud på världens bästa fotbollsliga. Just nu erbjuder vi nya kunder ett freebet på upp till 1000 kronor som du kan använda på Premier League eller någon annan av de tusentals andra ligor och matcher vi erbjuder varje vecka. Välkommen till William Hill. Din Volvo förtjänar omtanke, även när den inte är helt ny längre. Därför introducerar vi Volvo Original Service Classic, anpassad för bilar äldre än 6 år. Förutom en noggrann kontroll av bilen ingår förlängd vägassistans, servicegaranti i 1 år och en stämpel i serviceboken. Det ger dig samma trygghet som du är van vid till ett förmånligt pris. Kontakta din Volvo-handlare för att boka en tid. Välkommen! Nu slår Pantame Ra upp portarna till årets stora mellandagspantning med exklusiva tidsobestämda erbjudanden från Pantame Ra. Vad sägs till exempel om att spara 1 kilo koldioxid när du pantar 10 PET-flaskor eller 0,5 kilo koldioxid för 7 burkar? Välkommen till närmaste Pantame Ra-station och spar koldioxidutsläpp med din pant. God fortsättning önskar Pantame Ra. Just nu har vi ett extra fint erbjudande på Circle K. Tanka minst 30 liter och få ett presentkort. Välj mellan 300 kronor rabatt på Linas matkasse och en fri månad med BookBeat eller Readly. Visa bara ditt kvitto i kassan och välj din favorit. Välkommen till Circle K. Take it easy. Som 120 000 andra svenskar, låt Kundkraft pressa elpriset åt dig. Gå med på kundkraft.se. Kundkraft pressar elpriset åt dig. Du som är företagare, visste du att man enkelt kan jämföra och teckna företagslån på lendo.se? Du kan ansöka om upp till 2 miljoner kronor. Att ansöka är gratis och inom 24 timmar får du svar från flera långivare. Lendo, Lendo. Lendo för företag. Pruta utan att prata. Livet är en spellista. Välj set med Beats Audio och tryck på play. Känn musiken och följ dina impulser. Just nu, grymma kampanjerbjudanden på Seat Leon, Arona och Ibiza. Välkommen in till din närmaste Seat-återförsäljare. Hej, Pontus Gårdinger här. Det är tydligt att många saknar och vill ha tillbaka snabbare så populära jackpot från i julas. Så gör vi. Snabbare kör nu jackpot på vanliga spel under hela januari. Wow. Spela snabbare på snabbare.com. And now back to music on Pirate Rock. Down below the water, and right Riot, ett amerikanskt gäng som bildades på 70-talet och sen höll på, åtminstone jag vet att de höll på 80-talet, för då jag upptäckte dem, ett band som ju har, eller åtminstone hade, nu, förlåt att jag är lite otydlig här, men jag vet inte riktigt, jag vet bara att de hade en maskot eller en figur, du vet, så här som Iron Maiden har Eddie, och Motorhead har den här Snaggletooth med hornen i munnen och så här. Men de har alltså en säl, barnsäl, vilket ju är kanske lite, ja, lite märkligt. Det är så, det är i alla fall en så här fluffigt sälhuvud som liksom då kan sitta på olika typer av människokroppar, samurai eller sen sumobrottar bland annat och såna grejer, så det är lite märkligt. Ger obehagliga associationer på ett lite skönt sätt. Det här var i alla fall låten Outlaw från plattan Fire Down Under som kom 1981. Jag tänkte vi skulle hålla oss kvar lite grann i det här tidiga 80-talet och lyssna på ett svenskt gäng. download the Pirate Rock app for free and get the best rock music 24/7. Home of rock music. Soundet på den här låten väldigt mycket. Father of All heter låten, Green Day heter ju gruppen naturligtvis. Jag gillar det här, det är otroligt komprimerat, alltså det är väldigt hoptryckt ljud, men jag gillar det. Det smätter på bra i trummorna där. Innan det var det Europe med Stormwind vi hörde här i Helmorgon, som är ett program där jag och Jonas Slättung sitter och hjälper dig som lyssnar att liksom komma igång med din helg, dina helgbestyr som du säkert har. Och till den ändan så plockar vi fram en låt som verkligen brukar få folk att komma igång. Yeah. gives you the old classics. Titelspåret från första Magnumplattan, Kingdom of Madness, gammal klassiker helt enkelt. Från ett Magnum som vid den här tiden var lite farligare, lite tuffare, lite mörkare kan man väl säga. De blev lite slickare sen, var efter tiden löpte. Men jag måste säga att jag tycker Magnum är ett väldigt, väldigt bra band. Jag älskar Magnum fram till åtminstone 1988. Där någonstans. Sen så tappade jag intresset. Vad heter den? Goodnight LA-skivan som kom väl typ 90. Den tyckte jag inte var så bra när den kom. Men nu ska vi säga då att jag har köpt den och lyssnat igenom den och tagit den till mig på äldre dagar. Så kan man uttrycka det. Innan det var det Led Zeppelin med Rock and Roll. En jättebra låt från Led Zeppelin 4 som är en jättebra skiva. En av deras bästa, tycker jag. Innan reklamen som kommer här strax så ska vi plocka fram en gammal Slade-klassiker som heter Far Far Away. En låt som finns med på Slade in Flame som kom 1974 också, lustigt nog, en jättebra skiva. I've seen the yellow lights go down the Mississippi. I've seen the bridges of the world and they're for real. I've had a red light on the wrist without me even getting kissed. It still seems so unreal. I've seen the morning in the mountains of Alaska. I've seen the sunset in the east and in the west. I've sang the glory that was Rome and passed the hound up singers home. It still seems for the best. And I'm far, far away, with my head up in the clouds. And I'm far, far away, with my feet down in the crowds. Letting loose around the world, but the call of home is loud, still as loud. Vi på Bilab jobbar med bilar. Ja, som många andra bilföretag. Skillnaden är att vi ger dig riktigt personlig service. Jag menar riktig personlig service. På riktigt alltså. Bilarna vi är bäst på är Audi, Volkswagen person- och transportbilar. Välkommen till Bilab. Riktiga personer bakom riktiga bilar. Heder och skall. Vi finns där för att laga din slang. Behöver du slang? Med fler än 60 butiker och slangexpressbussar över hela landet finns vi alltid närmast dig. Heder och skall, din närmaste slangservice. Läs mer om våra tjänster på hydroskand.se. Heder och skall. Hydroskand, din närmaste slangservice. Stressigt på jobbet. Stel i nacken. Känns axlarna som om de var gjorda av betong? Unna dig då en behandling hos Lottas massage- och friskvård. En legitimerad massageterapeut med lång erfarenhet. Lotta finns på Bultgatan 1 i Kungälv. Boka tid på bokadirekt.se. Sök efter Lotta Munk. And now back to music on Pirate Rock. Bandet, amerikanerna från New York då, lustigt nog, som heter Ram Jam. Ja, vad jag babblar nu. Låten heter Black Betty, det var det jag skulle säga. Black Betty, Black Betty. Svarta Betty helt enkelt. Det är egentligen en gammal blueslåt från början som inte är speciellt lång, typ så här en minut lång, som den gamla bluesartisten Leadbelly gjorde. Och finns det annat lite kuriosa om den här låten. Det var ju så att några av medlemmarna i det som sen skulle bli Ram Jam, de spelade i ett band som heter Starstruck, och det här är egentligen då en Starstruck-låt. De spelade in den under namnet Starstruck. Och sen så blev den en liten hit, och då ändrade bandet namn till Ram Jam, och så bytte de ut några medlemmar, och sen så spelade de in resten av skivan som de släppte den här låten på. Och då, så att Ram Jam-låten är inspirerad av medlemmarna som var med i Starstruck, men den finns med på Ram Jam-skivan, och resten av skivan är inspirerad av Ram Jam-medlemmarna. Ja, så kan det gå. Men oavsett vilket så blir det i alla fall en stor hit, och utan tvekan Ram Jams allra största hit. Så att, jo då, vi ska väl ta oss lite lugnare toner, tror jag nu. Den här låten heter Bye Bye Johnny. Många namn i låtarna blir det nu. Betty och Johnny. Ja, det gör inget. Det kan vara, vi kan se det som ett tema kanske. Bandet som vi ska lyssna på nu heter Return. Håll till godo. Du lyssnar på Helgmorgon. Jag heter Jonas Slättung. Sitter där fram till klockan 12. Yesterday was you and me and some other people on a party. But who can know, it was the last time we got drunk and sang together, chasing girls we should have lived forever. You didn't even get home. 1992 kom skivan March or Die. Eller March or Die, som det ju faktiskt heter egentligen. Man ska vara skandinav och uttala rätt. Men Motorhead, låten heter Hellraiser. Jag undrar hur många gånger som Lemmy och killarna har varit i Sverige, Norge, Danmark eller framförallt i Sverige kanske, där vi har detta öet med prickar över sig, där de har någon full svensk på någon efterfest har sagt: vet ni det? Do you know that in Sweden your name on the band is actually it's Motorhead. Have you heard that before? Jag kan tänka mig att det har hänt ett antal gånger. Too late to try. Fina grejer där faktiskt ifrån Damn Yankees, Where You Going Now. En låt som finns med på deras skiva Don't Tread som kom 1992. Damn Yankees som var någon slags supergrupp med Tommy Shaw från Styx på gitarr och sång där. Och Ted Nugent, som man väl vet vem det är, ja, på gitarr. Och sen Jack Blades från Night Ranger. En mycket duktig människa som spelar både bas och gitarr och kan hålla sig väl. Också en trummis som heter Michael Cartellone som inte var så känd men som efter detta fick gig i Lynyrd Skynyrd och har profilerat sig sedan dess. Så var det, och innan det då så var det Tina Turner och Bryan Adams med It's Only Love. Här i Helgmorgon med mig Jonas, där jag nu talar om att jag tänker spela en väldigt, väldigt gammal Foreigner-låt från 1978 och plattan Double Vision. Den här låten heter Blue Morning, Blue Day. Things my way. always listened to your point of view. My ways have tried to mend, and I've always been a patient man, but my patience has reached its end. För dagen här i programmet som är med AC/DC från deras platta Razor's Edge från 1990. Fire Your Guns var detta. Innan är Foreigner med Blue Morning, Blue Day. När det nu i detta program har blivit dags för lite reklam, men efter det så fortsätter här morgon en lutan stund. En bra relation bygger på omtanke. Därför har vi på Peugeot tagit fram Service 5 Plus för ökad trygghet när din bil är äldre än 5 år. Kom in till oss så berättar vi mer. För du är viktig för oss i Peugeot-familjen. Vi är med dig hela vägen. Hej älskling. Hej, du, vad ska vi äta till middag? Nej, jag vet inte, jag kan fråga Lina. På Linas matkasse planerar vi recepten så att alla råvaror går åt och köper bara in det våra kunder beställer. Det gör att ni både kan äta goda och varierade middagar och bidra till att minska matsvinnet. Beställ nu och få 30% på dina två första matkassar. Ingen tjej som använder sig av en dating-app ska någonsin känna sig otrygg, lurad eller förolämpad. Med det här i åtanke skapade vi Good Ones, där alla är legitimerade med BankID och där du bestämmer vem du vill messa med. It's cool to be kind. Testa schysst och respektfull dating du också genom att ladda ner Good Ones-appen redan idag. Hoppas du ska trivas här så som inköpare. Tack. Och här har du listan på alla leverantörer. Mm. Så börja med att beställa kopieringspapper, kaffe, toapapper. Glöm inte tamburiner till firmafesten. Så där, då är det klart. Va? Staples. Allt du behöver för att lyckas. Presenterar känslan av välbefinnande. Efter år av trasslig ekonomi gjorde jag ett smart val och tog ett bolån på huset hos Bluestep Bank. Jag säger bara, wow, de är riktiga bolånespecialister. Ta ett steg mot trygghet på bluestep.se. Nu firar vi in det nya året med ett rejält hajpat välkomsterbjudande. Sätter du in 1 000 kronor så får du 3 000 kronor att spela för. Upplev galaxens mest hajpade kasino och bettingsite. Vi ses på hyper.com. Du jobbar på en framtid som egen. Men som egen måste du ta steget. Du tycker steget känns roligt, men blir orolig över ditt ansvar. Ansvaret lättar med en företagsförsäkring som är anpassad efter din bransch. Trygg Hansa. Trygghet för livet. Jag skulle vilja visa min lillebror havet. Jag vill vara en sköldpadda. Vad skulle du göra om du hade mer tid? Hitta ditt äventyr på tui.se. Njut av favoriten El Macco med behagligt het salsa. Välj mellan kött, kyckling eller vår helt nya nordiskt producerade ost, crispy cheese. Bara på McDonald's. Nu slår Pantamera uppportarna till årets stora mellandagspantning med exklusiva tidsobestämda erbjudanden från Pantamera. Vad sägs till exempel om att spara 1 kilo koldioxid när du pantar 10 PET-flaskor eller 0,5 kilo koldioxid för 7 burkar? Välkommen till närmaste Pantamera-station och spar koldioxidutsläpp med din pant. God fortsättning önskar Pantamera. Jo, första gången som vi sågs då, det var på ett sådär karaoke-event hos Match. Och det glömmer jag inte. Alltså, han valde min favoritlåt. Jag var tvungen att sjunga med. Starta något äkta. Kom på våra Match-event och träffa seriösa singlar redo för riktiga relationer. Match. And now back to music on Pirate Rock. What's up, du lyssnar på Hell Morgon med Jonas Slättung. So far away. I guess that I should have known that I'd end up this way. But I swear I'll come home and then nothing will drag me away. Don't you ever leave me, babe. I know that this love love of ours be lost forever. Because we feed it, keep it, hold it and believe. You need me like I need you. I know you do. I'm sure you do. The lights are slowly going down. Just to walk through the day, when all I really wanted to do was curl up in the corner and cry. Nothing had any meaning, I just think, let's give it another day and see if anything happens. Then you came along, like my own ray of sunshine, and made me feel warm, safe, and alive again. '84 kom plattan som heter Two Steps from the Move med och av Hanoi Rocks, och från den skivan hämtade vi Don't You Ever Leave Me. Hanoi Rocks blev i alla fall för mig och kanske för många andra mest förknippade med att det var deras trummis Razzle som Vince Neil körde ihjäl bara något år efter att den här skivan hade släppts, när han var ute och körde på någon slags drog- och sup-rus. Han körde sin snabba bil och smällde till. Och Razzle, trummisen i Hanoi Rocks, avled detta, och det var inte så käckt kanske. Eller det var ju tragiskt naturligtvis. Finska, ett finskt band i alla fall, Hanoi Rocks, som jag har fått liksom leta mig igenom ganska mycket för att hitta det som faktiskt finns där som är väldigt bra. Det här är en av de låtarna, och den här skivan är en av de skivorna tycker jag. Hörrni, det var det om Hanoi Rocks. Pirate Rock, the home of rock music. Så är det, men det är faktiskt just nu dags för mig att lämna detta hem för dagen. Imorgon klockan 9.00 så slår portarna till Hellmorgon upp igen. Portarna till helvetet höll jag på att säga, men det är inte riktigt sant. Men jag hoppas att ni, du, vem det nu är ni som lyssnar, är med mig då. Så slipper jag sitta här själv, för det är så himla tråkigt. Jag ska spela en sista låt i mitt program. Det blir en väldigt vacker och fin melodi. En av de bästa i världen faktiskt, tycker jag. Och många med mig. Den finns med på en skiva som kom 1971, det vill säga den är lika gammal som jag. En fin årgång. Den skivan heter Hunky Dory. Och artisten som gör den här låten heter David Bowie. Jag tror att de flesta av er åtminstone vet att han har existerat. Låten jag pratar om är en sagolik bit musik som heter Life on Mars. Vi hörs imorgon. Hej! It's a god-awful small affair to the girl with the mousy hair, but her mummy is yelling no, and her daddy has told her to go. but her friend is nowhere to be seen. Now she walks through her sunken dream to the seat with the clearest view, and she's hooked to the silver screen. But the film is a saddening bore, for she's lived it 10 times or more. She could spit in the eyes of fools if they ask her to focus on sailors fighting in the dance hall. Oh man, look at those gay men go. It's the freakiest show. Take a look at the low man beating up the wrong guy. And the best-selling show is their life on Mars. It's on America tortured brow that Mickey Mouse has grown up a cow. Now the workers have struck for fame, 'cause Lennon's on sale again. See the mice in their million hordes, from Ibiza to the Norfolk Broads. Rule Britannia is out of bounds to my mother, my dog and clown. But the film is a sad thing more, 'cause I wrote it 10 times or more. It's about to be written again, as I ask you to focus on sailors fighting in the dance hall. Oh man, look at those cavemen go. It's the freakiest show. Take a look at the up the wrong guy. Oh man, wonder if he'll ever know who's in the best-selling show. Is there life on is real rock and roll music. Pirate Rock.